je luistert het laatste deel van de ochtendshow. Roxette is dit. The Look. Radio 538. Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538 ochtendshow. Never was a cooler, tasted like a rainbow. She's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I the look. Fire in the eyes, naked to the tomb as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look.

steeds slimmere energie van de bron. NCOI houdt werkenden al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Nu bij Coolblue. Gratis wassen. Stap over en was elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Samsung en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratiswassen. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen, best een aardige dag vandaag. Wel af en toe wat wolken, maar de zon is er ook zo nu en dan bij. In het zuiden kan er een bui vallen en de temperatuur is 18 graden maximaal. De files, Rick weet waar. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. Daar is de afrit afgesloten en 22 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer 24 minuten. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen 58 minuten. En flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij Bornerbroek 135.1. De A4 Schiedam-Delft bij Schiedam 61.2. Dan de A6 Lelystad-Muidenberg bij Almere 56.6. En de laatste is de A8 Amsterdam-Beverwijk bij Oostzaan. 3 per 8. Exact 9:30, de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Extinction Rebellion voert in Laren actie bij de aandeelhoudersvergadering van veevoerbedrijf For Farmers. Tientallen demonstranten zijn zelf aandeelhouder en willen in de vergadering het bedrijf dwingen een andere koers te varen. Het ronselen van stemmen in Gorkum gebeurt al tientallen jaren, vooral binnen de Turkse gemeenschap, schrijft de NRC. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige maand werd gerommeld met stempassen en daarom moeten de verkiezingen over. En de brandweer vindt het jammer dat ondanks alle aandacht het aantal stalbranden niet terugloopt. Ook vorig jaar waren het er weer ruim 40 en kwamen tienduizenden dieren om. En volgens de brandweer moet meer aan preventie worden gedaan. Oké, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Raymond uit Marken, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Een tuinontwerper. Nou ja, tuinontwerp en aanleggen. Oh, je doet het allebei. Ja, nou ja. Buiten loop ik meer in de weg, moet ik eerlijk zeggen. Maar de calculatie en de offertes en de werkvoorbereiding, dat doe ik ook, zeg maar. Ja, jij zorgt dat alles klaar staat, zodat de mannen het erin kunnen zetten. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Ja, en vrouwen misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet bij jullie. Precies. Ja. Hé, Raymond, jij gaat stemmenjacht spelen. Je kan daar €40.000 mee verdienen. Ja, dat zou lekker wezen. Daar kan je een aardige tuin van ontwerpen. Ja, maar dan gaan we dat daar niet mee doen. Oh, nee, wat ga je doen met het geld? Ja. Je gaat een beetje dromen natuurlijk. Ja, daarom. We gaan trouwen in Italië. Dat is het plan in ieder geval. Wat romantisch. Ja. Maar is dat, hebben jullie een link met Italië? Nou, ja, we vinden het gewoon mooi eigenlijk. Ja, nou ja, dat is het. We zijn een paar keer geweest op vakantie vandaar. Ja, nou ja, mooi. Het zou mooi zijn als het deels van 538 zou kunnen komen. De kosten van de bruiloft, dat die worden gedekt. €40.000 zit er in koffer 10. Luister naar de stem. Leuk. Leuk. Leuk. Remy, ja? Wie hebben we daar gehoord? Ik hoorde Jelka van Houten. Jelka van Houten? Jelka? Ja. De vrouw van? Van Henry van Loon is hij, toch? Tegenwoordig, ja. En de zus van Caries. Ja. Precies. Is het Jelka van Houten voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Dat is jammer. Dat is jammer. Raymond. We hebben jou met deze stem een beetje om de tuin geleid. Want het is niet Jelka van Houten. Helaas, helaas. Zonde man. Je krijgt een reiskoffer van de postcode loterij. Dus daar kan je dan de bruidsspulletjes in stoppen. Ja. Ook lekker. Hey, mooie dag vandaag, hè? Jee, zelfde. De 538 Stemmenjacht. Ja, ik hoor toch een kleine teleurstelling in de stem van Raymond, maar dat snap ik wel. Dat bleek geweest. 40.000 euro. Kan jou overkomen dat je dat wint. Maar dan moet je je wel even aanmelden voor Stemmenjacht en de juiste naam noemen. Dus doe dat en win dat geld. Kan allemaal via de site van 538. Of de app, even op de groene knop drukken, je gegevens achterlaten. En wie weet ben jij één deze dagen kandidaat in het spel Stemmenjacht. En win je 40.000 euro. Phil Collins en Philip Bailey nu. Limburg, miles away hier in de ochtendshow van 50. Ja, morgen een bijzondere dag, denk ik, hier voor dit radiostation. Want dan gaat de Dutch 1000 editie 2026 van start. Om 9 uur 's ochtends trappen we hem af. En dan hoor je hem iedere dag vanaf 9 uur 's ochtends op de radio langskomen. Lijst met de beste 1000 liedjes ooit gemaakt in Nederland. Nou, dat Fleming erin staat, daar ben ik vrijwel zeker van. Ik denk ook niet één keer. Nee, meerdere malen, absoluut. Ja. We draaiden vanochtend nog het liedje Amsterdam van hem. Die staat er zeker in. Maar ook andere platen. En ja, of dat daadwerkelijk zo is, dat kan hij morgen zelf gaan bekijken als hij hier in de studio is, want hij is bij ons te gast. Leuk! Hij heeft namelijk een nieuwe single, die heeft hij gemaakt samen met Snelle en Trobi, en die gaat hij morgen hier bij ons in première laten gaan. Dus dat is hartstikke leuk. En aangezien hij er toch is, dachten we van ja, is het niet leuk dan om een van jouw hits te zingen? En niet nodig, de plaat die hij maakte samen met Meteor, ja, die gaat hij live zingen bij ons. Kijk. Dat is leuk. Samen met Meteor. Oh, ik wou zeggen, komt Meteor uit een kastje of is die er nee, echt? Nee, Meteor komt mee. Ja, wat gaaf. Die komt naar de studio. Oh, leuk man. Dus morgen bij ons te gast en Fleming en Meteor. Nou. En Fleming en de Vlaming eigenlijk. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Ja. Dus dat morgen bij ons in deze radioshow. Ook natuurlijk Rob Schepers die van de partij is. Je weet wel, de week in one-liners. Onze eigen Robbie die je hoort. Ja. Moeten we eventjes vast een beetje vooruitblikken op... Absoluut, altijd goed. Altijd wel 24 uur, dus dan kunnen we in principe aftellen op het moment dat we... Hè? Voor de mensen die denken... Wat is Rob Schepers? Yes, yes, yes. Vrijdag 10 april. De aan Parkinson leidende acteur Michael J. Fox reageert zelf op zijn door het CNN geplaatst overlijdensbericht. Toen hem gevraagd werd of hij eigenlijk wel overleden was, schudde hij direct van nee. Voor de luisteraars die zich afvragen waar de J voor staat in de naam Michael J. Fox, die staat voor Fox. Mijn oma had zo erg Parkinson, zij had altijd alleen maar karnemelk in huis. En de laatste voor vandaag. Michael J. Fox deed vroeger nog wel comedies. Tegenwoordig alleen maar thrillers. Ja, Schepers morgen rond dit tijdstip van de partij met een gloednieuwe week in one-liners. Natuurlijk hier in de ochtendshow. Radio 538. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. My car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.

Houston, Lush Life. In, is dit met een dansje? Zit hier een specifiek dansje bij? Ja, dat is toch het Ziggo. Amsterdam laat je likken dansje. Ik heb echt geen idee waar je het nu over hebt. Dat staat toch in de Ziggo Dome? Nee, dat dansje toch met die... Met dat vinger en met die... Dat die armen ronddraaien. Oh, dat was dit... Dat is dat Nederlandse meisje toch? Die gaat zelfs volgens mij tegenwoordig mee op tour. Als Sarah Larsson ergens in Europa zat, wordt dat kind weer gebeld. Oh, dat is die Julia. Ja. Zij, laat je likken. Sorry. De 538 Ochtendshow. Service Desk. Laten we even wat vragen behandelen. Oh, leuk. Binnen zijn gekomen. Benieuwd. Even kijken. Laten we beginnen met een klacht over van Leroy onder andere. Hey, goedemorgen, vrienden van de Ochtendshow. Het valt me op dat de laatste tijd heel veel liedjes van Bruno Mars worden gedraaid. Hoezo is dit? En vervolgens zegt iemand anders ook dat hij vaak Bruno Mars bij ons in het programma hoort. Maar ik denk dat dat komt omdat Bruno Mars op dit moment een grote hit heeft. Ja. En natuurlijk ook nog een hele reeks aan andere oude platen heeft gemaakt die de afgelopen periode in de hitparade hebben gestaan. En dan komt zo'n artiest wat vaker voorbij. Ja, het is gewoon ook een hele goede artiest. Wij zijn enthousiast over Bruno Mars, ja. Maar het is, hij wordt wellicht wat vaker gedraaid, hè, dat klopt. Maar ik denk als die I Just Might zometeen wat minder groot als hit is, dan hoor je ook weer wat vaker de oude platen. Maar dat is dat heb je nou helemaal met een artiest die veel hits achter elkaar scoort ook, want dat doet hij. Even kijken, dan een compliment van Ronaldo, is ook altijd leuk. Ja. Hey, Ochtendshow, goedemorgen. Jullie zijn echt leuk om naar te luisteren. Tijdens mijn werk, in de auto en nu ook thuis aan het kijken. Ga zo door, mannen en Florentien. Ook aardig zeg. Het is makkelijk natuurlijk om iets boos te zeggen, maar iets aardigs zeggen is vaak, vinden mensen het toch lastiger. Ja, en dan hebben we gaandeweg de ochtend ook redelijk wat appjes binnengekregen van mensen die het belangrijk vinden dat wij nog even benoemen dat het vandaag secretaressendag is. Ja, absoluut. Want de secretaresses zijn onmisbaar. Zeker. Ja, en niet voor ons, maar... Maar voor de bazen. Voor de bazen wel. Toch eigenlijk gek dat het een vrouwenberoep is. Ik denk dat er weinig, maar is dat dan binnen secretaris? Dan ben je secretaris. Dat er weinig secretarissen zijn. Ja, ik zit even te denken of wij hier mannelijke... Het is een heel cliché ding dat de vrouw, laat maar zeggen, de ondersteuner van de baas is. Ja, het zijn bijna altijd vrouwen, ja, hè? Ja, dat is, nou ja, ik denk eigenlijk altijd. Ja, en ik denk ook niet dat namelijk een mannelijke secretaris een secretaris heet. Want dan bij de gemeente, als je een secretaris bent, dan zit je, voor mij hang je net onder de burgemeester. Ben je eigenlijk een soort secretaris van de burgemeester? Nou, voor al die dames en misschien ook mannen. En heren, en heren die het beroep uitoefenen. Genieten van vandaag. En voor alle bazen van Nederland, vergeet niet dat je de dames en heren dus even in het zonnetje dient. Gewoon bij de benzinepomp. Even een ruikertje. Of bij de bloemist. Een echte mooie bos. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow. Dan dus onder andere Rob Schepers. Flemming die bij ons te gast is. Samen met Meteor. En een nieuwe single van Flemming die hier in première gaat. En zometeen na 10 uur. Martijn Lagrouw. Heb een mooie dag. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde spekklappen, 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Hey Feyenoorder, Unive is supporter van sport en daagt je uit met Feyenoord Play. Zet stappen, verdien spelerskaarten, verzamel de gehele Feyenoord selectie en maak kans op tickets voor alle thuiswedstrijden van volgend seizoen. Dus hup, kom in beweging met Feyenoord Play van Unive en download nu de app Unive. Daar plukt u de vruchten van. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Diep in de jungle van Colombia